jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 lutego, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zapowiada ostateczne wyjaśnienie i zakończenie kontrowersji wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie. Chciałbym to nazwać zgrzytem. Nie chcę mówić, że jest to kryzys, nie chcę mówić, że jest to jakaś katastrofa, bo moim zdaniem nie jest. PKN Orlen przejmie Lotos, koncern i resort energii podpisały list intencyjny. Podejrzenie korupcji w Wielkopolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Polaków i Żydów łączy 1000 lat wspólnej historii, tak mówił na spotkaniu ze społecznością żydowską w Krakowie prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, pojawił się w ostatnim czasie poważny zgrzyt w relacjach polsko-żydowskich i powinniśmy uczynić wszystko, by ta sprawa została wyjaśniona. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ta praca, którą wykonali wszyscy ci, którzy tych dobrych relacji polsko-żydowskich chcą, którzy chcą, żeby relacje ze społecznością żydowską w Polsce były jak najlepsze. I relacje Polski z państwem Izrael. I serce boli na myśl o tym, że cokolwiek z tego miałoby zostać zaprzepaszczone. Andrzej Duda dodał też, że nie chcemy w Polsce pisać historii na nowo, chcemy, żeby prawda historyczna była broniona. Z kolei Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej napisało w oświadczeniu, że pamięć o ofiarach powinna łączyć, a nie dzielić. W czwartek ma zacząć obowiązywać nowelizacja ustawy o IPN-ie, która zakłada kary za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Zapisy od początku budziły zastrzeżenia Izraela i środowisk żydowskich. Sejmowa komisja do sprawy Amber Gold zakończyła przesłuchiwać pierwszego świadka. To funkcjonariusz ABW, który zajmował się gdańską spółką. Mężczyzna odpowiadał na pytania posłów 2 godziny. Treść jego zeznań zna Michał Fedusio. Co wynika z tych odpowiedzi? Świadek mówił o działaniach organów państwa z 2010 roku względem spółki Amber Gold i Marcina P. Ustalono już wtedy, że mężczyzna był wielokrotnie karany, a do resortu gospodarki wysłał jedynie zagraniczny faks z prośbą o rejestrację domu składowego. Podsumowując zeznania świadka, członkowie komisji wskazywali, iż mając tę wiedzę, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna stanowczo interweniować. Było dużo czasu, by uniknąć tragedii wielu ludzi, podkreślił wiceprzewodniczący komisji Amber Gold Jarosław Krajewski. Sposób działania firmy Amber Gold nie zmienił się, jeśli chodzi o lata 2011 i 2012. Zmieniła się jedynie skala pozyskiwanych środków i skala reklam. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogła dokonać również pójścia tropem Komisji Nadzoru Finansowego, czyli sprawdzenia, czy firma Amber Gold działa na zasadzie parabanku. I myślę, że dość szybko ta sprawa zostałaby zakończona. Obecnie trwa przerwa w posiedzeniu komisji. Przesłuchanie drugiego funkcjonariusza ABW rozpocznie się za 1,5 godziny. Z Sejmu Michał Fedusia, dziękuję. Zielone światło dla wielkiej fuzji na polskim rynku paliw. PKN Orlen i Ministerstwo Energii podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli przez płocki koncern nad Lotosem. Orlen szacuje, że ze względów formalnych, m.in. konieczności uzyskania niezbędnych zgód, proces przejęcia grupy Lotos potrwa około roku, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. 3 osoby, w tym były naczelnik Wielkopolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zatrzymane przez CBA. Według biura pracownicy ARMiR-u przyjęli co najmniej 73 tysiące złotych łapówek za pomoc przy uzyskaniu prawie 5,5 miliona złotych dotacji. Zatrzymani to były naczelnik i były główny specjalista z Wielkopolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także szef prywatnego ośrodka doradztwa rolniczego. Z ustaleń CBA wynika, że urzędnicy mieli przyjąć 73 tysiące złotych w zamian za skuteczne uzyskanie dopłat z unijnych programów Premia dla Młodych Rolników i Modernizacja Gospodarstw Rolnych. Aby zwiększyć szanse na dotacje, rolnicy byli kierowani do prywatnego ośrodka, gdzie uzyskiwali potwierdzenie odbycia szkoleń. Podejrzani urzędnicy czuwali nad składanymi wnioskami, poprawiali je i podmieniali dokumenty, w których były błędy uniemożliwiające uzyskanie dotacji. Służby apelują do rolników, którzy mogli być zamieszani w ten proceder, aby dobrowolnie zgłosili się do CBA lub prokuratury. Jeśli pierwsi ujawnią udział w korupcji, mogą uniknąć odpowiedzialności karnej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Usain Bolt, nazywany najszybszym człowiekiem na ziemi, zadebiutuje na murawie. Jamajczyk, który 10 miesięcy temu zakończył lekkoatletyczną karierę,

Szybko wyćwiczę mięśnie chomicze, futro wymienię na zbroję. Chociaż nie muszę, to się rozjuszę, tylko na razie się boję. Śni o marchewce, lecz kiedy zechcę, najgorszym śmiecie wrożów. Siłę swą pojmie, chociaż spokojnie śpi w trocinowym barłogu. Posłuchajcie wspaniale. Tak? Co byś wolał mieć? No? Rude włosy czy jamnika? No zaraz, po pierwsze można mieć jednocześnie i rude włosy i jamnika. Ja wiem, pamiętam ze szkoły. Ale gdybyś musiał wybierać, co wolałbyś? Chyba rude włosy. Dlaczego? Na jamnika w ogóle, na psa nie mam warunków, niestety, no. A na rude włosy masz warunki? Też nie. Jak to? A tak to. Kiedy ktoś ma rude włosy, ma na ogół jasną cerę, piegi, zielone oczy. A co ty masz? Co, no? Nie, no nic z tego, niestety. A co najważniejsze, jesteś brunetem. No. A widziałeś rudego bruneta? Gdybym miał rude włosy, to... Mario, no to nie byłbym brunetem. A gdyby ciocia miała włosy, to musiałaby się golić. Mów co chcesz, ale moim osobistym zdaniem nie masz warunków na rude włosy z tą śniadą cerą. Mario, gdybym miał rude włosy, to pewnie nie miałbym śniadej cery. A gdybyś urodził się z rudymi włosami, to pewnie nie byłbyś brunetem. No niewykluczone, niewykluczone. No widzisz, dlatego przestań z tym, co by było gdyby. No więc, teraz mów. Mario, gdybyś zdecydował się na jamnika... To co? To przekonałbyś się, że pies, nierzadko jamnik, to najwierniejszy przyjaciel człowieka. Wiem, ale... Nie zależy ci na przyjaźni, tak? Zależy, ale... Przyjaciela najwierniejszego zresztą. Nie chcesz mieć? Chcę, ale... Wolisz rude włosy od jamnika, tak? Nie, ale powtarzam, że na psa nie mam warunków. A ja powtarzam, że na rude włosy też nie masz warunków. Ja wiem i dlatego nie jestem rudy, jestem brunetem. Ja wiem, pamiętam ze szkoły. Co ze szkoły? Ale gdybyś musiał wybierać, to co wolałbyś? Ja się pytam, co... Rude jamnik! I to znaczy rude włosy bym wolał. Dlaczego? Bo na psa nie mam warunków. Szkoda, gdybyś wiedział, jakie jamniki są inteligentne. Rudzi też bywają inteligentne. Ale sporadycznie. A każdy jamnik jest inteligentny. Natomiast nie każdy inteligentny jest rudy, niestety. Oczywiście, bywają również inteligentni bruneci. Ta? Tak, tak. Nie spotkałam akurat. Mario, a ja? Ty jesteś szalenie brunetem. Nie mówimy teraz o kolorze włosów, tylko o inteligencji. Ja wiem, dlatego niepotrzebnie wspominasz o sobie. Aha, czyli twoim zdaniem jestem nieinteligentny, tak? To ty powiedziałeś, nie ja. Ale ty uważasz, że nie jestem inteligentny, czyli jestem nieinteligentny. Ha, jeżeli ktoś nie jest za budką, to wcale nie znaczy, że jest nie za budką. Nie, zaraz, jak to? A, tak to. Jeśli ktoś nie jest za budką, na przykład z piwem, to nie jest wcale nie za budką. Możliwe, no możliwe, ale jeśli ktoś nie jest inteligentny, to znaczy, że jest nieinteligentny, niestety. A zatem ja jestem nieinteligentny. Nawet jeżeli, to nie masz się czym chwalić. Co jeżeli? Ale ty już jako dziecko byłeś chwalipiętą. A skąd wiesz, jakim byłem dzieckiem? Nie znałaś mnie wtedy w ogóle. I całe szczęście, nie znoszę dzieci, które się chwalą. Nigdy nie byłem chwalipiętą. To tym bardziej dziwne, że teraz tak się chwalisz tym, że jesteś nieinteligentny. Ale... Nie, mój drogi, nie. Tylu jest nieinteligentnych, że to naprawdę nie powód do dumy. Ale... Niestety. Ale ja nie o tym chciałam. No więc... No więc? Więc na pewno wolałbyś mieć rude włosy niż jamnika? Na Mario, pewno? Mario, skończ z tym! Jak chcesz. ale najpierw musisz mi powiedzieć. Co? Co wolałbyś mieć, rude włosy czy jamnika? Ja oszaleję, no. Nie mam nad czym się zastanawiać, bo i tak na pewno nie będę miał ani rudych. Ani rudych włosów, ani jamników. Nigdy nic nie wiadomo. Mój znajomy na przykład w 40 roku życia nagle zrudział od rudy. Jak to? Jak to zrudział od rudy? A tak, to przecież czasownik zrudział jest od przymiotnika rudy. No więc zrudział od rudy i od herbaty zresztą. Nie chcesz mi chyba wmówić, że ktoś zrudział od herbaty. A dlaczego nie? Nie wiem. Na przykład, jasne rajstopy. Jeśli włoży się do herbacianej esencji, to natychmiast rudzieją. Ale ja nie chodzę w rajstopach. Ja wiem, pamiętam ze szkoły. Co ze szkoły? Dlatego od herbaty nie zrudzieją ci rajstopy, tylko włosy, tak jak chcesz zresztą. Ja chcę być rudym? W każdym razie wolisz być rudym niż mieć jamnika, mimo że ja akurat nie cierpię rudych. Ale twoja prywatna sprawa. W porządku, wolałbym mieć rudego jamnika, koniec, już? No więc tak, przepraszam. Naprawdę, i masz szczęście. Co znaczy masz szczęście? Co to znaczy? To znaczy, że moi znajomi, którzy z powodu wyjazdu za granicę swojej siostrzenicy nie mają co zrobić z jej jamnikiem, chętnie oddadzą go w dobre ręce. Byłam pewna, że chętnie się nim zaopiekujesz. Ale nie ma o czym mówić. Pieniądze nie wchodzą w grę. Jak dla ciebie, jamnik jest za darmo. Ale za to na stałe. Cieszysz się? Zresztą nie musisz nawet mówić. Mało brakowało, a zostałbyś rudym. A tymczasem nie tylko, że zostajesz brunetem, to jeszcze z jamnikiem. Ale z ciebie szczęściarz. Buldogi mają szlachetne profile i proweniencję starą. Buldoga można pomylić z Churchillem, gdyby zapalił cygaro. Można do kina z nim iść na premierę, Saksom się to należy, lecz czy to pies jest, czy też Orson Welles, nie zgadną bileterzy. Zresztą buldogom kino nie nowina, jest serial, dajmy na to, w którym buldogiem nie jest zwykły gliniarz, lecz jest nim prokurator. Buldogi mają w sobie coś, czego nie ma nikt na świecie. Może to tylko zmarszczka, lecz tym górują nad człowiekiem. Buldogi mają w sobie coś, o czym możemy tylko marzyć. Filozoficzny spokój w oku i mądry wyraz twarzy. Buldogiem możesz wejść do restauracji nie tak jak z psem, lecz jak z kumplem. Kelner dyskretnie spyta przy kolacji, napalał znów jak zwykle dwa kufle. Buldog radością jest dla swego pana, gdy któraś z pań ponętnych krzyknie z zachwytem, patrząc prosto na nas: o Boże, jaki on piękny. Piękny? Przepiękny, najpiękniejszy, ta sierść, ten kark, oczy błysk i morda, cud, a cud tym większy, że ten pies Staszka tyma ma pysk. Buldogi mają w sobie coś, czego nie ma nikt na świecie. Może to tylko zmarszczka, lecz tym górują nad człowiekiem. Buldogi mają w sobie coś, o czym możemy tylko marzyć. Filozoficzny spokój wokół i mądry wyraz twarzy. Buldogi mają w sobie coś, czego nie ma nikt na świecie. Może to tylko zmarszczka, lecz tym górują nad człowiekiem. Buldogi mają w sobie coś, o czym możemy tylko marzyć. Filozoficzny spokój oku i mądry wyraz twarzy. filozoficzny spokój wokół i mądry wyraz twarzy. O buldogu śpiewał Stanisław Tym, a my tymczasem powracamy do kotów, które pojawią się w piosence Tomasza Szweda. Czy kot może być przedmiotem kontemplacji? Oczywiście, że tak. Ale o tym za dwie minuty, bo wcześniej Jan Węglowski podpowie, co zrobić, gdy kanarek nie chce śpiewać. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ moja córka uczęszcza do gimnazjum ekologicznego, postanowiła czynnie poprzeć całą naturę, a wraz z nią konkretny sklep zoologiczny i kupiła kanarka. Na początku wszystko było dobrze, bo oprócz tego ptaka kupiła jeszcze sporą klatkę, poidełko, kąpidełko, jadełko i sadełko, a na koniec smycz, bo akurat kiedy czytała książkę o wychowywaniu zwierząt, to jej się skleiły kartki między sikorką a pudlem. A propos pudli, nawet mój pies Cocker Spaniel Cox zaaprobował nowego lokatora, chociaż nie uczynił tego bezinteresownie, bo za zgodę dostał łapówkę w postaci dwóch parówek. Czyli wszystko szło dobrze aż do chwili, kiedy to zorientowaliśmy się, że kanarek nie śpiewa. Mimo, że samczyk. A może właśnie dlatego. Córka więc stwierdziła, że to z powodu tęsknoty za jego krajem rodzinnym. Chcąc zatem rozwiać smutek latorośli oraz kanarka, przebrałem się w boa z żółtych piórek i zacząłem się przed jego klatką zachowywać jak samiczka. No, w każdym razie po tym, kiedy ptaszek zemdlał na mój widok, otrzymałem 3-dniowy zakaz wstępu do pokoju córki. Podczas kwarantanny zmieniłem metodę i 4 dnia wniosłem do jej pokoju kilkanaście palm, na ścianę rzuciłem kolorowy slajd z mapą Wysp Kanaryjskich, a sam przycupnąłem na zboczku, grając cichutko na ukelele. I o dziwo, kanarek zaczął śpiewać. Cóż to była za radość! I córka była szczęśliwa, i ja, i pies, który znów dostał łapówkę, ale tym razem za to, żeby się nie włączał do duetu. Widząc to szczęście, poszedłem jeszcze dalej i korzystając z chwilowej nieobecności żony, przyprowadziłem do domu 3 młode dziewczęta o orientalnej urodzie i imionach. Natasza, Sonia i Liuba. Ułożyłem się na rozpiętym między palmami hamaku, a one mi wachlowały. I taki widok ujrzała moja żona. Nie pomogły tłumaczenia, że to wszystko dla dobra zwierzątka. Panie dostały reprymendę, kanarek karmę, a ja w głowę tak, że mi to nieszczęsne ukelele uwięzło w krtani i jeśli teraz chcę coś powiedzieć, to tylko tak cichutko pobrzdękuję. A ja pragnę tylko oświadczyć, że mam w nosie wszystkie ptaki, raki, skrzypy i widłaki oraz całą tę ekologię wraz z jej naturą. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie, brzdęk. Siedzę na ganku i piję piwo. Sójka na gałęzi uśmiecha się krzywo. Przyroda mnie otacza pod postacią kota. Pies się tarza w trawie, skończona już robota. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? A po co ja będę jechał do miasta? Wcale nie muszę jeść z miasta ciasta. Nowych nazw ulic uczyć się na nowo, że się nie zmienią, kto zaręczy głową. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Nic sobie nie robię z obronności granic. Liderów wszystkich partii dosłownie mam za nic. Nikt mnie nie wyciągnie z lasu na ulicę, bym kamieniem rzucił w jakąś latocznicę. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Za lasem o wartościach mówią, pianie na ustach wartości się gubią. Tu piana w szklance cichutko opada. Słońce między drzewa powoli zapada. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest dzień, kota, o zachodzie słońca? Powtórkę z rozrywki przygotował Dariusz Pieruk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Anna Reguska, pani Nawachowicz, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, która na naszej antenie do godziny 14. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Na początek prośba pana Marka, propozycja, byśmy zagrali KSU Pod Prąd, bo warto ten zespół przypomnieć, a nawet ten utwór, bo właściwie to takie moje Bieszczady znają prawie wszyscy. Prąd i zespół KS-u. 22 i 7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Pani Katarzyna napisała z Krakowa, że napadła ją grypa. No i prosi o wsparcie muzyczne. Slow Dive. samej brzmi nieogrzewającej i może pomóc w chorobie slow dive i sugar for the pill. 22 i 7 trójek, pierwszy dziś telefon od Państwa. Chciałbym do dzisiejszej muzycznej poczty UKF zamówić utwór zespołu UFO zatytułowany Doctor Doctor. No, w związku z tym, że jest naprawdę bardzo chłodna, a to utwór, który dodaje myślę dużo ciepła i energii. Bardzo bym prosił. Doktor, doktor i UFO. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Pan Wojciech pisze, coś z polskich zespołów. Czy można przypomnieć Aborygena, zespołu Wilki? Trochę czasu minęło, a wspomnienia wracają. No tak, minęło troszkę czasu. 26 lat. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Co wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie.

Smet i wielki przebój Trash. 2023, ten telefon już w tej chwili wyłączamy, ale czynny jest jak najbardziej adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na koniec prośba pana Tomasza o wczorajszych debiutantów. Nie pamięta nazwy, więc ja przypomnę Gypsy and the Acid Queen, piosenka Song About Murder. I to już będzie tyle. Dziś w muzycznej poczcie UKF Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann.